الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ابراهيم عليه السلام پل پلار تا توحید دعوت ورکو او پاغی دعوت کی ټولی طریقې د دعوت استعمال کړي یو پاغی کې نهایت ادب او احترام دو بوت چې پلار یې او نو الفاظ وتا ډیر د تهذیب استعمالی جیابتی او دویم مطالبه کوي د دلیل چې دا د هر یو حق پرستو فرض دی چې هغه مطالبه وکړي د مشرک او کافر نه چې تعالی په دې خپل دین باندې څه دلیل لري او دغه سي داغي الها او عجز او تبيان چې د الله په مقابله کې د داسې خلقو تعظیم کوي چې ری کې د تعظیم صفت نشتا لایق ندي ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دغه سي د خپل رسالت دعوت یې ورکو چې دین کې وا په ما پس راځي متاوا صحیح لار ته حاصل شي او د شرک وضاحت او توک چې شرک وې دیتا چری کې د شیطان عبادتي د شیطان طاعتي او دا خبره منلی انجام او تذکر کو د شرک د شرک انجام د غي چای یمسک عذاب من الرحمن کو دنیا کی او آخرت کی هو عذاب برازی دا سبب د عذابی او د هلاکت د پلار طرف نه جواب ابراهیم علی السلام تا اډیر پسخت باندې نیو پکې شدت ذکر کوي د باطل پرس عادت خي هميشه چې د سره دلیل نه دی په زبردستۍ نه کار اخلي او تشدد نه کار اخلي د باطل پرس علامه ده او دا داغه لازم عادتونه دي څنګه چې د حق پرس علامات قران ذکر کوي چېږي کې انتهایی همدردی خیرخواهی او چاله چې دعوت ورکوي نو داغه سره ډیر د لطف او د نرمۍ نه کار اوستل دواړه طرفین قرآن ذکر کوي نو جواب دے دو پلار دو طرف نا ابراهیم علیہ السلام تا او دلیل پکې نشتا صرف د آبا او اجداد او تابعداری قال اراغب انت عن آلهتی وی پلار دی ابراهیم علیہ السلام آیا تو مخ اڑون کے زماد خدایانونا یا ابراهیم سختی دا کنا کد په لهجه کې نرمي وي نو چې هغه طويلي چې یا اباتي درېزلا نو دوی یو ځل ویلو چې یا بنیا نا یا ابراهیم ورته وي تشدد نه کار اخلي بے ادبی نه کار اخلي ازورنه او تکي چې زو ته خدایان وې ما اته وی دي سن شي کولې زی عبادت کو ما زی احترام کو ما او تی بیده بی کئی چی دی نو آوری نوینی او نس در کولی شی داولی لیلم تن تهی کما ننشوی ددی خبرونا لارجو مننکا نو اوبدی ولم تا جمله د ډیرو مانو سره تعلق ساتي چې دنیا کې څوک چاته دمکی ورکړي نا غټوله په دې کې راغلي ده او باندې وهم او باندې کنزم لا ارجمنک ذکر رجم په معنا د شتم د کنزلو سره امراضي لکه من الشیطان الرجیم انا دا شیطان هغه څوک دی چې هر څوک په لعنت وای بد ردی وته وای چې لعین دی رجیم دی مردود دی نو یو معنی شتم او سب بد ردی کنزل اځه معنی وشتل دی دار جو مننکا پګټو باندې چې دا د هری زمانی د باطل پرستو شعار دی دا د هغه په نصیب رسیدلې چې د حق پرستو طرف نه سینې او د دې طرف نه ګټي ابراهیم علیه السلام ته وی غره د لاسبه می خراب شي د لاسبه می خوک شي لارجمنک د ټولو محاورات لره شامل لیک وهجرنی ملیا ازما په مخ باندې ملګا رخصه زمانہ پریدما لرا ډیره زمانہ تا مخ می وی پدې شي اټولې خبرې پکې را لخه ځکه قران چې یو مقام ذکر کوي نو دی اوتن مطلب نه یي چې ګنده د ابراهيم عليه السلام د پلار خبره کوي اخو یو سره یو قد خلت چې دنیا نه تیر شي وی دی قومونه قران خو خبره کوي چې هر زمانه کې داغي مصداق وي او هر وخت کې د توحید سره دغه سي مشکلات او دغه سي منازعات او مناقشات راضي کنا دیو بل مینز کی ندا د هر یو خبره ده ها یواز د ابراهيم عليه السلام د پلار ندا د هر باطل خبره باطل پرس خبره دغه سي چې وهجرنی ملیا رخصوي چې بیا په دې غاړه ران شي چې بیا دې ونوینم ستا سیره می بدی شی نگوره یو پل دعوت تشدد تو گوره تشدد سوک کئی مشرکین باطل پرس او ادب سوک کئی حق پرس ابراهیم علیہ السلام دا جواب کسوی قال سلام علیک او ابراهيم عليه السلام چې زما طرفنا بچی زمان طرف ناپتا باندیس تکلیف نئی تک عرص کے کپا گٹو اشتل کے کپا عرص لیکن زمونگ طرف نبا تپا امن کی سلام علیک زمونگ دلیس نبا تا تیس تکلیف نرس دا دا هر حق پرس جواب دے چی باطل پرس تیکی چیرو را زمونگ کار دا دین سر دے زمونگ کار دا مسئلے و دا دعوت سر دے کتا عرصم را مونگ لیا دعوت راکے د شر او فساد د جنگ او جدال مونږ د دغه مرګري نه یو مونږ د روغی مرګري یو د صلح مرګري یو د امن ذمہوار یو مونږ جنگ نه کوو سلام علیک ان شاء الله چې تا ته بزانا طرف نه هیڅ تکلیف نه رسی دا هغه مقام دی چې قران ډیر ځای ذکر کوي لیکن مثال دا دی کہ نبی علیہ السلام تیویلیو سورہ حجر کیم چی ان الساعت آتیت فاصفح الصبح الجمیل اے پیغمبر پاک کستا دا قوم سختی کی او تاثرہ دشمنی کی نو قیامت خونیز دے دے کنا هر سبا پیسل شي ها دا سيو کج بس پايس سب حل جميل دنیا کې تنازان جدا کا دنیا کې تنا مخواړه مخړه ول خيستان ول ملت ابراهيمي دي کنا او ملت ابراهيمي کې د جدای او بایکاټ د پاره د الفاظ دي چې سلام علیک اغی دا مطلب وکنا که سورہ مزمل کی ورتوی واصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا صبر کوا هر څه چې وی وی به وی با کنزل به وی بدر دی به وی فتوی به قسمه قسم تلاوا بیان دی تا شریان دی صبر کوا وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا او پریده داس پری خودل چی شرط جوړ نشی هنگامت جوڑ نشی زانت نرو رو باسا سبوائی نواتا مشران دی اقربا دی پلوان دی دا دی خود دیر حق دیکن خوا دا اصول دی دا دعوتو دا نحل پاخر کی ام بیان کری ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دعوت ورقا توحيد تا سبيل ربك دا هر سو جي کیگه توحيد دا پارا کیگه دي هر عمل چي اوچت مقام منت ده که صبر ده تحمل ده او که تلطف ده که ادب ده که تهذیب ده در توحيد پوجا چ توحید نه نه ارس بیکار دی ډیر خلق دی توحید نه وی صبر وکون توحید نه وی نه خیر دی کنه حق و خیال و ساتو ادب بکو تهذیب بکو و اسی که کنه سفیده خنشته دا ټول سیدونه الا دا اجر او ثواب دی چې توحید پکې توحید پکې نه نو دا اسی ځان د وخت ضایع کې نه دا صبر سو ثواب شتا انا ده نرمه و مهربانه سو ثواب شتا انا ده ادب و احترام سو ثواب شتا دی ټولو ده چه ثواب حاصل ده نو ده دی انجون ده وجه نه چه توحید ده دارس رنا ده کنه خواه ده غصی پیغمبر پاک توی ادفع باللتی هی احسن ده خلقو ده شرک و کفر ده ظلم و زیاده و ده تشدد دفکا و په طریقه چې خیستوي نغدا ده کنه چې سلام علیک زمونږ استادو جون زمونږ استادو پلولی نکی جدایی ده زمونږ استادو سلام علیک دغه ته کله مؤمنانو په صفاتو کې راځي نو دا اصول دي کنه چې سوره رات کې اته صفاتونه ذکر کړی دي نو دا پکې وایي ښا جو الذین یسلون ما امر الله بی ان یوسل ويخافون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة دا خصوصی صفاتو کنا خواه مومنانو دا صفات تی دا صفات تی او دا خصوصی صفات تی چه دا دنیا نا جهل لره کئی شرک لره کئی گمراهی لره کئی نسنگه لره کئی بالحسناتی بالحسناتی توحید پا کراغه صبر پا کراغه بالحسناتی اخلاق پا کراغه لل دا ډیر ګران کار دی کنه دا ګران کار دی مخلوق د شرک نه رایستل د تیارو نه رڼا ته توحید ته رایستل دا د انبیاو کارو دا ډیر لوی کارو دا دنیا کې جسو شوی دی کنه دا ټول د دې لپاره شوی دی دومره لوی لوی تنظیمات او دا دی ابراهیم علیہ السلام جواب او دا دی امت جواب دی سورہ قصص کی عمر آغلیو 55 کی چی دا مومنان و شان سدے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَا أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نبتغ الجاهلين کله چې حق پرستو د شرک څه خبره سکار وی نه کنا ارزوان تختی یا الله موږ دین او سات جهنم دی او باقاعده وی چې زمونږ خپل عملو ندیم چې هر وخت د الله نه سوال کو چې الله موږ له دې اعمال توفیق راکې اعمال د توحید او سنت او استاد خپل عملونه دي سلام علیکم موږ تاسو نه جدا یو تاسو زموږ نه جدا یې لا نبتغی الجاهلین موږ دنیا کې د جاهلانو سره جنتی رو د غوانو او د وخانو سره جنتی رو دا خو خان دي دغه سي سوره فرقان کې ویلو مؤمنانو صفات ذکر کول والذین هم عن اللغو معرضون هغه خلق دی چې د لغو کارونه مخړون کړي و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې دا جاهلان یې نه پریږي چېړي یې کنه تپوسونه یې نو دې طرف نه جواب دای چې سلاما زمونږ استادو د خبرو حق نشته زمونږ استادو میاں کې بای کاټه مونږ ځان له وخت نه ځای کوو ځان نماز غو نه خرابو استادو په خبرو باندې دا جواب وکړه تر دعوت طریقه وا او ابراهيم عليه السلام سلام عليكم خوف امن و امان سره رخصت يم ستانم ها پلار می حق درا باندېشته ساستغفر لك ربي خام خو بخنه غواړم استاد پاره د خپل رب نام انه كان نبي حفيا بشک خپل رب ما باندې ډیر مهربان دي دیو تا وینو تا د ډیر انتهایی شفقت تو وینا چې حق پرستو کې همدردی زیاتې شفقت پکې زیاتې ابراهیم علیه السلام تپته نو چې کنه د موت با په کوبر او شرک باندې راضي دا خو الله رب العزت وته وي چې زه د پاره بخنه نه غواړم بیا منه شو زمو دا د چې استغفار معنا څه ده د هدایت سوالو زه به ستاسو لپاره د الله نه غواړم چې تا ته هدایت وکړي تعالی د ایمان توفیق درکړي او تعالی توبې ستو توفیق درکړي چې د شرک نه توبه وباسولې الله ارسو کول شي او تاسو آسان دا سوال ولکاو د مغفرت نه بلکې د هدایت سوال ساستغفر لك ربي بل غفر معنا قران کې درگذر مخ اړول چې سورې جاسیه کې راځي قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللائه وایا دې مؤمنانو ته یغفروا چې بخنه غواړي دې کافرو لپاره نه کدی ارس وې خدي ته نه مخاړي یغفروا للذین تدې په خبرو دې پروا نه ساتي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين اے پیغمبره معافی کوا معافی کوا دا معافی خپل عادت او خوی جوړ کا او امر کوا په توحید باندې دستاکار دي واعرض عن الجاهلين که جاهلان ارسوي پروايه مساته مختناړه دا موای چې دي سوې کوي نوې خیال کې اډو مراوله تر دې مسلې شان دي ښا تا دومره چې الله رب العزت پیغمبر ته وایي کنه او بیا بیا وته وایي بس اډونومې ماخلا التفات و تم کوا ګور و تم دا ټول دې مسلې ده پاره چې دې مسلې ته نقصان نه رسی ولیکه چره شرط نه جوړ شي خو بیا ورسه ختم شي نو غفر معنا سو ابراهيم عليه السلام دا مطلب دی چې زه خو باندې الله نه سوال کوم چې تا باندې په دنیا کې څه سخت رانه ولي د آخرت خو به خودي کنه په د دنیا لپاره سوال کوم چې دی کې د رسوان کی دا زمونږه رسوایی دا د ټول دا مختلف معنی مفسرین دي ذکر وَاَعْتَزِلُكُمْ او زخو تاسو پریدم زستاسو نا جدا کیگم وما تدعون من دون اللہ او داغا آلیہونا چه تاسو و تاوازو نکوئے بغیر دا اللہ نا تاسو ام پریدم او استاسو دین ام پریدم اصل خبر خدا او کنا دا او سر زکوئی ہمیشہ دا پارا چه دا یو سوال لے کنا ګور په لارې پرې خودو او څوک پکې وې دا دغه والا چې د پلار نه عاق شو په قران وې چې عاق نه دی ولی دې ته عاق نه وې چې توا ته د ایمان خبره وکې توا ته د الله رب العزت د دین بیان وکې او هغه تا ته دمکی درکی او تا سره سختی کی او تشدد کی او ته نه جدا شوی نو ته عاق نه بلکې هغه عاق ده ولې هغه تا ستاتابیداری الله په هغه لازم کړی او کنه چې دا استازیه ده خدای پیغمبر ده ته د خپل خور ته هم نه رسی ته به د تابیداری کې نو پلار عاق شو هغه ته عاق ویل شي ولې اغه د الله نه عاق دینو ابراهيم عليه السلام ته عاق نشوي لهونه هر حق پر سو موحد تا چغه د دیو جنا خلق پر خودو مور په لاري کار سو کی چغه و سره مقابله کی او دشمنی کی او د وته د الله وحدانیت پیش کی او غي نه پرې دي چې سزا مونږ نه رخصه مونږ نه ادیت بزی مده عاق نده حق هغه څوک دی چې د موحد مور او پلار نه بل چا سره مرګري شي د پیر او د دستګیر او د فقیر سره مرګري شي دا هغه په لنګر کې داخل شي او موحدین مور او پلار پری دین او حق دی ته وي ښا بدبخت هغه ته وي دی دی ته په خپل حق دی نه حق پرستو نه نه حق پرستو ته حق وي هته به حق پويږي پر اکدم تاسو لرا آغا چه تاسو عبادت کوئے بغیر دالانا تدعون عبادت تمراد درستو آئی و ادعو ربی او زبا اخپل رب تفریات کوم زبا اخپل رب رابلم پخپلو حاجاتو کی اغس تاسو ددی خدایانو پسیانتی ندی دا گٹی نا چه نس اوری او نس وینی او نس چاله फायदा او نقصان ورکول شي نه و ادعو ربي اخو زم عرب دي هغه انتهائي رحيم او كريم ذات ته هغه د خلق دعاګانې قبلي سوالونه قبلي هغه په خپل بنديانو ډېر مهربان دي انه كان نبي حفيا نيوپلا د پلار سره هم ډیر انتهایی د ادب خبرې کوي یا بته او بل پلا د الله رب العزت شان وګوره اسال کونا بدعای ربی شقیا زما یقین دې په الله باندې چې نه بشم په بلنې د خپل رب سره بدبخت او بدقسمت او محروم هغه داسې رب دې کله چې ما سوال کړلې زینیم محروم کړي کله چې ما دعا او سوال کړي زما سوال یې نه دی رد کړي بلکې هر سوال یې زما قبول کړي هغه ډیر مهربان ذات دی الله رب العزت وی خبر یې وکړه پلار سره هغه نه جداوال اختیار کوم او د خپل ملک حران نلال شام تا سفر یو که کنه خواه نو دار چه بخیال کی رازی چه یاره بده اکڑو کارسی خوالم خپل خلق نپری دی خپل خپلی پردی پردی وی جاہلانو خبرو تاو گوڑو آو کنه وی صلیحو که آرنگی خود اخپل قام سر چیئی که نا نوی ذاتمن دی دا دی دنیا دا خبری خواه پیغمبران ذاتمن نو چه هر یو تلی دی اخپل قام پریخ دی اخپل خلق پریخ دی نو بل دی که اللہ آباد کری دی او ډیر خیر او برکت ولور کری دی هر پیغمبر چو گوری پل خلق پا گیچارو پل خلق و اغیی چی دا مسئلی خلقی پل خلق اغیی چی دا عقیدی خلقی چی صحیح مومنان و مسلمانان دا غی تخپل ویلشی اچی کل دین پا که نئی عقیده پا که نئی مسئلہ پا که نئی نوح علیہ السلام پل زیده اللہ رب العزت توی انہو لیس من اہلک دستا ایس نده دستا احل نده قرآن پا دی بانده گوا دی چه اهلیت او اخوت دا پا ایمان بانده رازی انما المومنون اخوتن مومنان ټول رونه دی ایمان پا وجه بانده او چه کل ایمان نی او دین نی عقیده یو نی نداغ اخپل ولی ندا اخوارزه که قرآن داغی جو داوال بیان کرده فلما تزلم کلا چې پرې خودل دغه خپل خلق او مور او پلار او قام قبیله او ما یعبدونا من دون الله او غا الها چې دی به عبادت کو بغیر د الله نه تدعون معنی وکړه کنه چې دا را بلنه عین عبادت دی کنه تاسو چې आवाज کئ دا د عبادت مغز دی ښا ناغه مغز دی غیر الله لوکو اپوستکه اپورټکه الله لو کو دستا عبادت ته کته پورته شوی زمکه دی بوئ کړه نو عبادت وکړه د خدای دې یاري منځو کو دا منځ ادا आवाज چکه مغز خدای په لوړو اذن ترې ته شغه پوستکه او کچرا پرې خودا ځکه حدیث کې راځي ادعا مخ العبادت دا چغوال فریاد کول دا د عبادت مغز ده هر عبادت په دې عبادت ته چې باغې کې الله ته چغه ده فریاد ده وهبنا له اسحاق و يعقوب نو دا غي خپل خلقو په عوض کې چې هغه پرې خودا نو بخنو کلمنګ دتا د زامنو او د نوسو اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام وکلن جعلنا نبیا او هر یوم غرزوله او پیغمبر ګوره مشرزیه خو اسماعیل علیہ السلام اسحاق قشر دی یعقوب نو سی دی داغه نوم وانغستو نا هغه خوب ماشوموالی کې بوتلو جدا کړو هجرت یې کړو لا ماشومو چې ځخانه تنه الله الته الله کار واخلي تا ډېر کار پروت دی ته د الله د کور خلیفہ به قائم مقام به هغه په تعبادی نو هغه خو پوره کوالی کې لري کړو هغه نه خو عرب جوړ شو او ابراهيم عليه السلام چې کوم ځای ته تلې شام هغه په اسحاق عليه السلام او په يعقوب عليه السلام آباد شو ځکه دا غنوم پکې نه دی اوسته ها چې هغه په کوالی باندې پلار نه جدا شوو د الله په حکم سره چې الله او تویلو چې دې جدا کام ته دنه وړي هر کار کیږي دنیا کې ټول عرب بدد اولاد ښا اپا عربو کې بیا اخیری پیغمبر پیدا کیږي نا غزل تراوین عرب قوم کې آباد شو او قران خذل ته کې د شام خبره کوي چې ابراهيم عليه السلام کوم ځای کې وو نا غزه کې الله یم و توبه خلنو اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او دا غین الله دنیا آباد کړه دنیا ډکه کړه چغی ته عجم وی د اسحاق علیہ السلام نسلو او د اسماعیل علیہ السلام هغه ته عرب وی نو دا ټول د ابراهیم علیہ السلام ذریت ته نو او کلن جعلنا نبیا اریو ګرځولې مونږه پیغمبر څومره راغلی دا په اولاد کې پیغمبران چیدی یعقوب علیہ السلام دول الزامن ابیاد آغی ووحبنا لهم من رحمتنا منگا بخل او دیتا دخپل رحمتنا دنیا کے امول برکتو نورکل رحمتو نورکل اغلوی رحمت داو چی ددو پا نسل کے سمرہ پیغمبران رالو او سمرہ اسمانی کتابون نازل شو مر رحمتنا دا باز رحمت دا اللہ دنیا کی دیکھا نا وجعلنا لهم لسان صدق علی او گردو منگ دی لرا پا دنیا کی بیان رشتی نے او دیر اوچت دا غی خبری دا غی بیانات اگر دا خلق دا پارا دین شنو چه ابراهيم عليه السلام سويلي دي دغه سيدا په اولاد کې چې څومره پیغمبران راغلي دي الله ډېر په اعلی طریقې باندې ذکر کړی دي او خاص کر قران چې داغي بیان کړی دی ارزه کې نو پاغي باندې ډېر آفرین ویل دي چې سلام علی ابراهيم سلام علی موسی و هارون اټول لغی اولاد دی کنه سلام علی الیاسین دا اوچت بیان نه دی د الله طرف نه چې الله د چایو صفاتو کې نو هغه سره دا دنیا نشي برابرې دی. لسان معنا بیان، بیان د رښتیاو علیان دی اوچت، او خاص کر دی ابراهیم علیه السلام چې مؤمنان یې پار مانځ کې وای چې اللهم بارک اللهم صلی نور سره داوی چې کما صلی تعالی ابراهیم کما بارک تعالی ابراهیم دا تر قیامت پورې د څومره مخلوق په جبه باندې جاری. نو دا سه بیان شته دنیا کې د بلچا دا مقام الله بلچا ته نصیب کړی دی چې څومره مؤمنان دي صالحان دي چې دغه دا الله بندیان دي حقیقت کې کنا ادي نور ته خو انعام ویلي دي. نو هغه ټول دغه انبیاء او صفت کوي او دغه مدح کوي او دغه نوم اخلي ډیر په قدر او په عزت سره دا تر قیامت پورې داسي ښه همدا ذکر او د حضرت ابراهيم عليه السلام عرب قوم ته چتا سوزان ته حکم اخله باندې ابراهيم عليه السلام ملت باندې وای داغه اولاد داغه دینو ګوره داغه مسلو ګوره هغه په دې توحید باندې خپل کله پرې خده خپل خلق پرې خده پرې ده تاسو هم کنه وګوره صحابه کرامو ابراهيم عليه السلام تابعداري وکړه کنه ناغیم خپل کله پرې خودا مکه پری خودا مشرکان پری خودا لارانیم پکیو او مشرانیم پکیو او لال مدینه ته تلال اغید ابراهیم علیہ السلام سنت تازه کړو ژوندۍ کړو نو دغه ته په ملت ابراهیمی باندې ویلش فاخر دعوانا.